Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Vallahi ahım sen gülizare, kâr etmez ahım sen gülizare. Onulmaz işler güzelim dilde bu yâre, ah onulmaz işler güzelim dilde bu yâre. Olsan da geçmem bin para, olsan da geçmem bin pare pare. Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare.